ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो सब लोग कैसे लग रहे हैं इस अनुष्ठान में? वातावरण कैसे है? आप सब आनंद मिलते क्या? भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम शाश्वत। इस जड़ जगत दुखमय है और अशाश्वत। इस भौतिक संसार में कुछ भी चीज नहीं रहेगा। आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। हम रहेंगे, लेकिन जिस शरीर में हम अभी है उस शरीर में हम नहीं रहेंगे। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयन। आज का शिशु कल का युवक होगा ना होबे, होगा ना होबे, होबे बंगाल। और उसके बाद शादी करेगा, करेगी, करेगा, करेगा। हमें मालूम नहीं 20 साल के बाद लोग शादी करेंगे कि नहीं। भारत में वो सब पश्चिमी जीवन शैली आ रहे हैं और पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग तो खाली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप ऐसे आधुनिक जीवन शैली ऐसे पूरी जिंदगी ऐसे व्यतीत रहते। तो बोलते कि शादी करने का जरूरत नहीं है, अगर शादी करना है उसके बाद डिवोर्स होगा तो जरूर नहीं है। तो ऐसे ही हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसे ही रहेंगे। तो बात है कि जो अभी छोटे है बाद में बड़ा होगा और बाद में वृद्ध होगा और बाद में अंतिम यत्र समसन यत्र राम नाम सत्य है कहके। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पुनरापि जनन। और पुनर्जन्म किस प्रकार होगा? इस जीवन में यदि हम पुण्य काम करेंगे हम स्वर्ग जा सकेंगे, परंतु इस खाली काल में पुण्यशाली लोग कम है। लोग जो पूरा शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करते हैं ऐसे लोग बहुत कम है, क्योंकि कलि युग में पाप आचरण साधारण हो गया है। मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सब नॉर्मल हो गया है। टीवी पर वो सब सीरियल जो सब दिखाना है तो वो सब देखने से ही पुण्यशाली लोग भी शैतान बन जाते हैं। तो सब कुछ इस भौतिक संसार में अशाश्वत है, कुछ नहीं रहेगा। आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। जो स्थिति में हम अभी है उसको छोड़ना पड़ेगा। हम सब त्यागी है, सब लोग त्यागी है। यदि हम स्वेच्छा से भौतिक इंद्रिय सुख त्याग नहीं करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के नियम से जबरदस्त से हमको शरीर का त्याग करना पड़ेगा। यही हाल है। तो शास्त्र का वचन है, शास्त्र का उपदेश है, त्यागी बन जा। नायां देह देह भाजन रिलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजम्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्यत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनम। ये ऋषभ देव का उपदेश है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंध में ऋषभ देव का उपदेश मिलते। ऋषभ देव भगवान किनको उपदेश प्रदान किए थे? इनके 100 पुत्रों को, जिनके ज्येष्ठ थे भारत। भारत राजा से इस देश भारत, भारत इस देश का नाम भारत ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भारत से आते हैं। तो ऋषभ देव का उपदेश है कि हम जो अभी मानव शरीर प्राप्त किए हैं, हमें सुआ वराह जैसे जीवन बीतना नहीं चाहिए। सब पशु पशु योनि में, पशु जीवन में खाना पीना सोना के लिए प्रकृति के नियम से प्रबंध है। सब पशु पक्षी मछली मेहनत नहीं करते तो फिर भी खाना मिलते, सोना का जगह मिलते और इंद्रिय सुख भी मिलते, सब कुछ मिलते है पशु जीवन में। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मैथत पशु भी नाम। हम जो मानव है, जो बड़ा बंगलो या बड़ा अपार्टमेंट में रहते हैं, जो बहुत श्रम से पैसा मिलते है, हम ये सब करते हैं किस लिए? जिससे हम कुछ खाना मिल सकते, आराम कर सकते, विश्राम और विषय मैथुन सुख मिल सकते। तो ये सब नीचियों में भी मिलते। इसलिए ऋषभ देव का उपदेश है, तो मानव जीवन पशु जीवन जैसे नहीं बिटना चाहिए। इस मानव शरीर में तपस्या करना चाहिए। कौन तैयार है तपस्या के लिए? कोई तैयार है? आप तैयार है तो सब जाओ हिमालय। महान शीत में ध्यान करो। कुछ लेडीज तैयार है, जेंट्स में कोई नहीं है। तो तपस्विनी बन जाओ। तपस्वी के लिए कोई तैयार नहीं है, कुछ तैयार है तपस्विनी होने के लिए। काली युग में लोग योग्य नहीं है तपस्या के लिए। यदि हम कहते हैं हिमालय जाओ, गुफा में तपस्या करो, लोग हंसते हैं। हा, मैं भी तैयार नहीं हूं। तो जंगल जाओ तपस्या करने के लिए। जंगल कहाँ है? सब थक गए हैं। और जंगल में अगर हम जंगल गहरे जंगल में जाएंगे तपस्या के लिए, तो गहरे जंगल में हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलेंगे। वहां गए हैं व्यभिचार करने के लिए, तपस्या के लिए नहीं। तो तपस्या करना चाहिए, तपस्या के बिना मानव जीवन का उद्देश्य ब्रह्म सुख प्राप्ति वो संभव नहीं है। परंतु इस कल युग में लोग की योग्यता नहीं है कठोर तपस्या करने के लिए, इसलिए हरे नामा एव केवलम कलौ नास्त्रैव गतिरन्यथा। इस कल युग में हरि नाम करना चाहिए, हरि नाम विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र। सब जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, क्या है महामंत्र बोलिए। आप सब महान तपस्वी है, इस कलयुग में महान तपस्वी कौन है? महान तपस्वी है जो गपशप चढ़ते हैं, जो टीवी देखना चाहते हैं, जो ये सब बकवास चाहते हैं और जीवन का केंद्र बनाते हैं कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भक्ति जो इस कलयुग में पूर्ण साधित होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से। आप सब कृष्ण कीर्तन करने से विपुल आनंद अनुभव किया है नहीं? सब सुखी थे नहीं कीर्तन में? आप सब मेरे आगमन के पहले आप सब कीर्तन कर रहे थे, तो क्यों कीर्तन किए थे? क्योंकि उससे आनंद मिला। वो आनंद किस प्रकार का आनंद? वो टीवी देखने का आनंद से अलग है, व्यभिचार करने का आनंद से अलग है, रेस्टोरेंट में अलग अलग खाना से अलग है। ये आनंद दिव्यानंद है। तो महान तपस्वी कौन है जो सदैव हरिनाम करते हैं या सदैव हरिनाम का प्रचार करते हैं? तो कलयुग का एक लक्षण है कि काली वो खाना पीना सोने के लिए रोटी कपड़ा मकान का प्रबंध करने के लिए लोगों का बहुत ज्यादा मेहनत करना है। परंतु जीवन का उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन कृष्ण भक्ति, तो कलयुग का प्रभाव से लोग व्यस्त रहते हैं। तो हमारा सलाह है तो आप सभी लोग व्यस्त होते हुए भी हर रोज कुछ समय निकाल दो कृष्ण भक्ति करने के लिए। केवल काम करने से फायदा नहीं होते, कम से कम सुबह और शाम को कृष्ण कीर्तन करो मंदिर में या घर में, कुछ नुकसान नहीं होगा, पूरा कल्याण होगा। हम देखते हैं आधुनिक जीवन शैली है कि लोग 8 बजे 9 बजे या उससे देरी भी उठते हैं और क्या करते हैं टीवी को चालू करते हैं या टीवी वो पहले से मतलब रात को टीवी चालू होते हैं तो बंद नहीं करके सोते जाते हैं और सुबह 8 बजे 9 बजे उठते हैं और टीवी चालू है तो पहला काम है टीवी देखने, ब्रश करने के पहले और ब्रश करने के साथ साथ टीवी देखते रहते। क्या है समाचार? तो जीवन मंगल होना चाहिए। कैसे जीवन मंगल हो? जीवन मंगल होते यदि हम सुबह सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले। ब्रह्म मुहूर्त क्या है आप सब लोग मालूम है? ब्रह्म मुहूर्त क्या है आप सब मालूम है? सूर्योदय के पहले उस समय सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो उस समय में पूजा कीर्तन ध्यान जप पाठ से विशेष कल्याण होते। तो उस समय उठना चाहिए और उस समय भक्ति करना चाहिए। वो समय विशेष मंगल है हरि नाम करने के लिए। हम सब जो हरि नाम से दीक्षित है हम हरि नाम करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो माला पर करते हैं तो माला में 108 दाना है और हम हर रोज कम से कम 16 माला जाप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं। तो यही भक्ति साधना है। तो सुबह और शाम को भी वो सब आत्मीय स्वजन कुटुंबों को बुला के सुबह शाम को आप आरती कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए। तो इस प्रकार जीवन मंगल है। और बहुत देरी उठना टीवी देखना दुकान या ऑफिस जाना और पूरा जीवन में भगवान का चिंतन नहीं करना तो यही जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है। तो मुझे मालूम है कि आप सब भक्तिमान है, नहीं तो आप इस अनुष्ठान में नहीं है। तो हमारी विनती है कि आप जितने भी भक्ति करते हैं आपका जीवन में और ज्यादा किसी। यदि आप 16 माला जाप करते हैं वो बहुत अच्छा है और भी करो। यदि आप भगवद गीता का पाठ करते हैं आधा घंटा तो 1 घंटा करो। तो इस प्रकार धीरे धीरे मन भगवान कृष्ण में तन्मय होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि। सदैव श्री कृष्ण कहते हैं सदैव मुझको चिंतन करो सदैव। क्या हो रहा इसको छोड़ दो। सदैव मेरी पूजा करो मुझको नमस्कार करो मेरी पूजा करो। तो ऐसी भक्ति होती है। हमारी प्रार्थना है तो आप सब भक्ति करो। और भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति। ये क्या है? शनि मंदिर। इससे शनिवार को ज्यादा लोग शनि मंदिर जाते हैं और कल सूर्य पूजा करते हैं। क्या तो भगवान श्री कृष्ण कहते मन मना सदैव मुझको चिंतन करो। यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो उसमें शामिल है शनि की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सोम की पूजा, मंगल की पूजा, बुध की पूजा, गुरु की पूजा, शुक्र की पूजा, तो सब पूजा होते सब अंतर्गत होते कृष्ण भक्ति करो, क्योंकि कृष्ण सर्वोपरि है, सब देवताओं कृष्ण के दास और दासी है। इसलिए यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। तो आप सब हरिनाम करते हैं क्या? जो आज उपस्थित है हमारे बीच, तो आप कितना लोग माला करते हैं हर रोज? हाथ उठाए। इतने सारे आप दो हाथ उठाते, अच्छा है। अगर चार हाथ हो तो चार हाथ उठाओ। तो अच्छा हो, आप सब माला करते हैं और आप सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हर रोज पढ़ते, कितने हाथ उठाओ? क्या आवाज आवाज नहीं आते? अभी आते। तो कितने भक्त हर रोज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते, हाथ उठ जोर से उठते हैं? अच्छा, ऑल राइट, वेरी गुड। तो अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे। आप सब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं तो उससे क्या समझो, क्या समझो उससे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है, नहीं क्या? कृष्ण भगवान है। कितना भगवान है? एक एक है। तो कुछ दिन एक हफ्ते के पहले वो भगवान मार गए है, नहीं? और एक बाबा और सब लोग उसको भगवान बोलता था। उस बहुत से लोग बोलता था कि वो भगवान है, तो वो भगवान मार गए है ने? तो वो भगवान था क्या? नहीं, वास्तव भगवान है कृष्ण। भारत में बहुत नकली भगवान है, प्लास्टिक भगवान। तो वास्तव भगवान कृष्ण है। तो वास्तव भगवान तो कभी भी व्हील चेयर में नहीं जाते। वो कहते हुए भगवान तो बुढ़ापा में व्हील चेयर में जाता था, तो कैसे भगवान हो सकते? तो कैसे हम वास्तव भगवान को स्वीकार कर सकते? तो भगवान के होना के लिए क्या क्या लक्षण होना चाहिए? चित्त विनोद, दस ब्रह्मचर्य। आओ बोलो, सबको मंच पर आओ, सबको बताओ भगवान के छह मुख्य लक्षण क्या क्या है। आओ नहीं, वो श्लोक है नहीं, ऐश्वर्य से समग्र से उसका अर्थ वो श्लोक कहो। आवाज दो, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशो श्रेय ज्ञान ज्ञान वैराग्य सुनना भगत ये वेदव्यास जी के पिता जी जो है पराशर मुनि ये श्लोक बताते हैं कि भगवान का छह ऐश्वर्य है, पूर्ण मात्रा में ऐश्वर्य है जो कि उनको भगवान कहा जाता है। जिसका पास ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है उनको भगवान कहा जाता है। सबसे पहले है छह ऐश्वर्य से वीरस्य, सबसे पहले ऐश्वर्य इंग्लिश में हिंदी क्या होता है मालूम, हिंदी क्या होता है मालूम नहीं, ऐश्वर्य ऐश्वर्य स्ट्रेंथ बलवान और यश और कीर्ति कीर्ति सुंदरता ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार जो छह ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में जिसका पास होगा उनको भगवान कहा जाएगा, अगर जिसका पास थोड़े मात्रा में कुछ भी है उनको भगवान नहीं कहा जाता है। इसीलिए ये छह ऐश्वर्य देखना पड़ेगा, जो प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि छह ऐश्वर्य पूरी तरीके से उनका पास है। तो हम जानते हैं भगवान कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण, वो केवल हमारा मत नहीं है, शास्त्र से निर्धारित है और सब प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य एक ही बात बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है। भगवद गीता में भी अर्जुन ने कहा कृष्ण को, इसके बारे में अर्जुन क्या बोले, श्लोक क्या है, कौन बोल सकते, कोई बोल सकते अर्जुन कैसे कृष्ण को भगवान स्वीकार की, परम ब्रह्म परम धाम। अर्जुन इस प्रकार अर्जुन के बोले कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र पुरुषम शाश्वतम दिव्यम दिव्य सनातन पुरुष हे कृष्ण आदि देवम अजम विभुम। आदि देव का मतलब सब देवताओं के स्रोत, अजा का मतलब कृष्ण का जन्म नहीं है, मतलब सब जानते हैं कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से है परंतु वो साधारण जन्म नहीं है। जन्म लेने का समय भगवान कृष्ण एक दिव्य चतुर्भुज मूर्ति प्रकाश किया है और विभु कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तो अर्जुन कृष्ण को ऐसे बोले तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को ऐसा बोल सकते अपना दोस्त को, अर्जुन कृष्ण का दोस्त था, तो यदि आप मेरे दोस्त हो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप भगवान है, आप परम पुरुष है, आप परमेश्वर है, आप जगत के प्रभु है। तो किसी भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा बोल सकते तो कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं कि क्योंकि अर्जुन कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण आप भगवान है तो क्यों हम अर्जुन का वचन ग्रहण करेंगे, हम ग्रहण करेंगे कि क्योंकि अर्जुन और भी बोले आह स्वं विषया सर्वे। अर्जुन बोले कि सिर्फ मैं नहीं कहता हूं तो सब महान ऋषि एक ही वचन से बोलते कि आप कृष्ण भगवान हैं। और सब महान ऋषि जैसे आसिता देवल व्यास नारद तो सब ऋषियों में सबसे बड़ा प्रमाणिक कौन है? व्यास। सबके गुरु है व्यास, और व्यास भी तो सभी शास्त्र में भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करते हैं। महाभारत का अंतिम भाग में व्यासदेव सभी शास्त्र का सिद्धांत लिखते हैं कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। व्यासदेव लिखते हैं कि सब शास्त्र में, वेद, रामायण, महाभारत, सब पुराण शास्त्र में शुरुआत से लेकर अंत तक और बीच में भी शास्त्र का एक ही वचन है कि कृष्ण हरि भगवान है। तो इस प्रकार हम स्वीकार करते हैं, भगवान एक है, भगवान कृष्ण है, और भगवान की आराधना होते है इस कलि युग में हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो आप सब करो, आपका जीवन धन्य होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरा से पूछे। ऐसे ही रखते हैं। डॉक्टर जा रहे हो क्या? इमरजेंसी है, ड्यूटी? डॉक्टर ड्यूटी के लिए जाते हैं, नाइट शिफ्ट। अच्छा, तो सबका ड्यूटी है हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना। देखो, मैं डॉक्टर के पास गया था और वो हार तो टूट गया, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड छोड़ दो, आवाज काफी अच्छा है, तो इसलिए मैं अच्छी तरह माला को पकड़ नहीं सकता। तो फिर भी ड्यूटी है हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना। तो क्या करना है अगर वो हाथ ऐसे टूट जाता? तो फिर भी माला करना चाहिए। तो मैं कैसे करता हूँ? लेफ्ट हैंड से करता हूँ, बायों का हाथ से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परंतु मुख्य नियम है हरि नाम निकालना। तो यदि दाहिने के हाथ से पकड़ नहीं सकते तो बायें के हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हम क्यों माला को पकड़ते? हरि नाम करने के लिए। हरि नाम, वो हरि नाम करने तो नियम है। मेरे एक गुरु भाई है हरिदास, तो बॉम्बे में रहते, वो ITV ये सब TV शूटिंग करते हैं। तो जन्म से उसका दान का हाथ ऐसे बिगड़ है, तो सब काम करते हैं बायं का हाथ से, माला करते है, खाते है, फिर सब कुछ करते है। तो ये आपद धर्म बोलते। आपद धर्म का मतलब विचित्र अवस्था में, असाधारण अवस्था में जो नहीं करना चाहिए करना पड़ेगा, जिससे मुख्य नियम पालित होते हैं। श्रील प्रभुपाद उनके एक शिष्य को आदेश दिया, राशा जाओ, राशा में प्रचार करो। तो उस समय रशिया सोवियत यूनियन में था, कम्युनिस्ट सरकार था, भयानक सरकार था, और रशिया में प्रचार करना बहुत कठिन था, बहुत विपद था, और इसलिए ही वो भक्त जिसको श्रील प्रभुपाद आदेश दिया रशिया में प्रचार करना, तो जाना नहीं चाहता था और बहुत कारण दिया था श्रील प्रभुपाद को, जिससे उसका जिससे वो नहीं जाएगा। तो प्रभुपाद को बोला कि वो वीजा रशिया के लिए वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो, तो प्रभुपाद बोले जैसे तैसे वीजा मिलाओ जाओ, और मुझे रूस की भाषा नहीं आते, तो एक प्रवक्षक अनुवादक में से कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो ऐसे बहुत छल किया जिससे उसका जाना जरूर नहीं था, और अन्य में वो भक्त प्रभुपाद को बोला कि रशिया में केवल मांसाहार मिलते, शाकाहार नहीं मिलते, वहां पर प्रसाद नहीं मिलेगा, केवल मांस मिलते। तो प्रभुपाद बोले मांस खाओ, रशिया जाओ प्रचार करो, और यदि केवल मांसाहार मिलते तो मांसाहार करो, लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए सब जगह में। तो इसका अर्थ क्या है, मांसाहार चलेगा नहीं तो, परंतु एक विशेष अवस्था में अगर कोई दूसरा उपाय नहीं है तो मांसाहार भी चलेगा, लेकिन कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण की कृपा से हमें मांसाहार करने का जरूरत नहीं है। लेकिन कलयुग का अंत में मांस के अलावा और कुछ भी आहार नहीं रहेगा। आजकल भी हम देखते हैं कि लोग इतना पापी हो जाते हैं कि और सब चीज का दाम बहुत बढ़ गया है। नहीं, दाल कितना दाम है, 80 रुपया, 70-80 रुपया, जो एक साल 200 साल के पहले तो कल्पनीय नहीं था, और लगते है कि कुछ सालों के बाद शायद कुछ महीने के बाद दाल का दाम 500 रुपया किलो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे हाल होगा जिसमें केवल मांसाहार मिलेगा और कुछ नहीं, तो कितना खराब अवस्था हो रहा है। तो आप सब हरि नाम करो और भगवान के पास जाओ, और इस भयानक काली युग में वापस मत जाओ। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाओ, हरि नाम करो, भगवान के पास जाओ, वापस मत आओ इस कलयुग में। हरे कृष्ण।